तो क्या करोगे? कहे बाहरे गुरु हम नहीं जानते, हम लंगर डाल देंगे। वो साहब कहे फिर तूफान आ गए, कहे फिर लंगर, कहे फिर तूफान, फिर नम गए 50 बार कहा, वो कहे फिर लंगर डालेंगे। वो साहब कहे रुको बनारसी ये बताओ इतना तुम कहाँ लंगर पाओगे? कहे बाहरे गुरु जहाँ से तुम आंधी मंगाई बे वहीं से हम लंगरों मंगाएंगे। कि तुम्हारा भी तो हवाई फायर है, पास हो गए। इसलिए अब बनारस का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मगहर को बुरा मानते हैं कि वहां नरक होता है, करमनासा नदी का जल का स्पर्श कर ले पुण्य सत्कर्म सब नष्ट हो जाएगा, काशी में गंगा का स्पर्श कर ले सब पुरखन का तरह तारण हो जाएगा, उसे भी वैकुंठ होगा, तो ये कैसी बात है? तो इसका अर्थ ये नहीं होता, महापुरुषों का बनाया हुआ है। गया एक तीर्थ है, मगहर का अर्थ होता है मगहर, मग धन हर, मग माने रास्ता, रास्ता केवल है भक्ति पथ, शास्त्रों वाली जो रास्ता है वो केवल योग मार्ग है, भक्ति पथ है, इसके आउट जो है वो वाम मार्ग है। तो भक्ति मार्ग से हटाने वाले यही होते हैं संस्कार, भक्ति पथ से विचलित करने वाले। अब यो सोच ले कि जैसे विश्वामित्र थे, पहले के राजा थे, नाम था विश्वरथ, वो देख लिए वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु, उनका मन हो गया कि हम भी इसे ले ले, वो नहीं दिए, फिर बहुत लड़ाई किए, हारी मान गए, कहा ये ब्रह्म ऋषि का प्रताप है, अब हम ब्रह्म ऋषि बनेंगे, और ब्रह्म ऋषि बनने में लग गए तपस्या में, कई बार गिरे, एक बार मेनका उनको गिरा दिया, फिर उन्होंने लग गए भजन में, अंत में ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये तमाम प्रकार के बाधा होते हैं जो पहले वाले संस्कार होते हैं, तो संस्कार स्मृति एक जैसे, अब जैसे संस्कार आ गया कोई भी, अब भजन के द्वारा ही वो कटेगा, तो वही भाव में बहने लगा, आ गया वो, तो पथ भ्रष्ट हो जाना, यानी योग मार्ग से बाहर चला जाना। कि कुछ दिन भजन किया फिर वो इधर उधर चला गया, तो उसके जितने पुण्य कर्म थे वो सब नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है। अब वो बेचारा क्या करे, मगहर, मग को हरण कर लिए काम क्रोध लोभ, ये विकार हैं, उनके बहाव में साधक बह गया तो कर्मों का नाश हो जाता है, सत्कर्मों का मिटता नहीं लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो गई। अब इसके लिए क्या करना है? अरे जैसे एक महात्मा रहे, वो बहुत त्यागी रहे, वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी भर पहनते थे, तो एक विद्यालय भी उनका चलता था, इस लड़के पढ़ते थे, उनके विद्यालय में एक राजकुमार पढ़ता था, जब वो पढ़ चुका विद्या जाने लगा तो प्रणाम किया महाराज को, कहे महाराज हमसे कुछ दक्षिणा ले, कहे हम कुछ नहीं पहनते कपड़ा वपड़ा, हम कुछ न चाहिए हमको, कहे महाराज किसी से मान ले हम राजा हैं, हमसे कुछ ले लें। वो लंगोटी दे दिया तो लंगोटी बांधने लगे, अब कि भाई राजकुमार है राजा होगा, अब इसका बात मान ले, लंगोटी बांधने लगे, फिर सोचे इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, लुंगी पहनने लगे, फिर और कुछ हो कुर्ता पहनने लगे, फिर और कुछ होना चाहिए, वो बढ़तेगा। फिर गाय भैंस भी रख लिए, अब उसकी साफ सफाई कौन करे, कुछ दासी बासी गाछी साधु के गरे फांसी, 12 साल बाद वो राजा हो गए तो घूमते घामते याद आया हमारे गुरु महाराज का आश्रम यही था। देखे तो गुरु घास छोलत रहे एक मेड़ में भैंस के लिए। अरे कहे महाराज आश्रम में मक्खी भनक रही हैं, आप कहाँ से कहाँ, लड़का बच्चा कौन के कहाँ आप पहुँच गए इतने बड़े महापुरुष। कहे भाई तुम्हारा लंगोटी थोड़े से शेषरा भगवान के प्राप्ति में, और वो तुम्हारा लंगोटी हमें जो दे दिया कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यही संस्कार होते हैं, वो ऐसा पड़ गए कि रास्ता से भी फिर उठे और उसको भी फेंक दिए लंगोटी फाड़ो, लग गए भजन में, फिर जा कर के उनका निवृत्ति हुई। तो यही है मग से हट जाना, मग से भगवत पद से हट जाना, च्युत हो जाना, और उसके पुण्य कर्म कर्म नाश हो गए। अब इसके लिए फिर हमें क्या करना है, तो पिंड दान। शरीर एक पिंड है, अब गया जो गया तो गया, बीत गया तो बीत गया, अब जो हो गया, अब उसके लिए पछताना है। पछताएस क्या होगा, हो गया हो गया। अब फिर से हमको दान माने समर्पण होता है, विप्रदान सतग्रस्त आश्रम में किसी में भी है, यानी ब्राह्मण जिन जिन जो ब्रह्म तत्व को विदित कर लिए हों, भगवान के पारायण हो गए हों, वो होते हैं सदगुरु। तो फिर उनको मन कर्म वचन से समर्पित होना है, ये शरीर एक पिंड है और उसको समर्पित कर देना है, फिर भजन में लगना है। एक अचंभा ऐसा देखा कि गिरगिट गौने जाए या सिंहात का लहंगा पहने पूछ उगाड़ी जाए, तो गिर करके अब फिर से गमन करना है समर्पण के साथ। तो गमन करेगा गिरा हुआ और भगवान में आसीन होकर के, प्रेम ही पूछ है, अब प्रेम के साथ फिर से भजन में लग जाना है। बस यही है कि शरीर एक पिंड है, इसको पिंड का कारण होता है शरीर का संस्कार। भगवान वो भरत जी ने कहा, सिर भर जाऊं उचित या समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कि हम सिर के बल जाएं तब तो उचित है, पैर के बल जाए तब तो अनुचित हो गया, भगवान के पास चित्रकूट। अब सिर के बल कैसे चला जाएगा, सर्कस में भी थोड़े दूर तक वो चल सकते हैं, अब वैसे चले तो मुड़ ना फट जाए, सिर ना फट जाएगा। और भरत जी कहते कि सिर पे के बल जाना है तब उचित है, पैर के बल अनुचित, इस सेवक का धर्म बहुत कठोर है। तो सिर कहते हैं मस्तिष्क को, अब मस्तिष्क में ही विचार होते हैं, अपने विचारों को यानी भगवान को अपने इष्ट को समर्पित कर देना है। और जब वो समर्पित हो गया तो उसमें इष्ट के विचार आएंगे, उनके निर्देशन पर चलना है, बस यही है सिर के बल चलना। आपन सिर हम दे दिए, कबीर ने कहा शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, समर्पित कर दिया, अब उनके विचारों पर चलना है। बस यही है गया में पिंडदान, कि जो हम किए थे वो बीत गया, उसका जो है संस्कार पड़े हैं, तो समर्पण के साथ कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी ये सिद्धांत अपेल। कि न बिना भगवान के भजन के कोई भव सागर से पार नहीं होता, चाहे पानी से घी निकल आवे मथने से, असंभव ये भी संभव हो जाए, और तेल से बालू से तेल कभी नहीं निकल सकता, वो भी असंभव संभव, तब भी बिना हरि के भजन के कोई भव सागर से पार नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम जपना, सदगुरु जो मंत्र बता दिए हों, मन कर्म वचन से उनको समर्पित हो करके उनका ध्यान और जो नाम बताए हैं उस नाम का जप करना, सबसे बड़ा यह पिंडदान है, इसी से जीव भव सागर से पार होता है। तो थी तो भीतर वाली बात, फिर लोगों ने उसे बाहर बना लिया उसका एक रूपक, कि जो कुछ नहीं जानते और अपन कुछ ऐसे ऐसे करें फिर सत्संग मिल जाएगा, वास्तविक गया क्या है, वास्तविक पिंड क्या है, और समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले बाहर है, स्थूल है, फिर उससे कुछ ना होगा, सूक्ष्म पकड़ना है, वो साधना की विधि है। महापुरुषों ने वेद के अनुसार 100 वर्ष आयु मनुष्य की बनाए हैं कि सतायु भव 100 वर्ष, फिर उसे 4 भागों में बांटा मनुष्य के जीवन को, उसी को 4 आश्रम कहा गया है कि मनुष्य शरीर एक 4 आश्रम हो गया। 25 साल तक पढ़ाई लिखाई, गुरु के यहाँ चले गए, शिक्षा दीक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन, यह ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद जब पढ़ लिख चुका, शादी ब्याह कर दिए, अब जिसके संस्कार ऊंचे हैं वहीं से वो विरक्त हो जाता था, लौट करके गृहस्थ में नहीं आता था, क्योंकि सब वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ा दिया जाता था। जिसके संस्कार निर्बल थे वो थे कमजोर, आ जाता रहा, सुख भोग गए, गृहस्थ आश्रम 25 साल। इसके बाद लड़के बच्चे उसके भी आ गए पढ़ लिख चुके, तो संसार की तरफ पीठ कर लेना, भगवान की तरफ मुंह, और सन्मुख हो तो जीव मुहि जब ही जन्म कोट या घनासों तबहीं, उसे कहते थे बान प्रस्थ कि बाहर चला गया, घर छोड़ दिया, बाहर कहीं नदी किनारे कुटी बना लिया, भजन करने लगा। कुछ भी जरूरत है लड़कों बच्चों के पूछने के चले गए, उनसे सलाह ले आए बस। इसके बाद फिर 60 साल के बाद केवल मरने की तैयारी, 75 के बाद संन्यास उसे कहा जाता था, माने वो मर गया। चले हरस तजी नगर नप तापस बणिक भिखारी, जिमी हरि भगति पाई श्रम तज ही आश्रमी चारी। यानी भक्ति वो है कि लग जाए मन क्रम वचन से भजन में, वो चारू आश्रम को बिना प्रयास के त्याग देता है क्रमशः, यानी बालापन से सुमिरण करे, जग से रहे उदास, तिनकी रास्ता गंगा देखे, कब आई हैं हरिदास। इसके बाद वो संन्यास के बाद अंत हो जाता रहा, ऐसे 700 साल मनुष्य अपन संयम नियम के साथ लगे रहें तो सतायु भव की 100 वर्ष तक है आयु, और बीच में बहुत से मर गए, हार्ट अटैक हो गया, किसी कुछ हो गया, बीमारी हो गई, ऐसे ऐसे नहीं वहाँ तक पहुँच पाते, बहुत होते हैं अपने आप मर गए, वो संस्कार होता है, उतने संस्कार रहा उनका। तो पहले ब्रह्मा जी मनुष्य को बनाए थे 40 साल का, तो आदमी कहा कि 40 साल महाराज काम है, कब हम घर बनाओ, कब ब्याह करो, कब लड़का बच्चा, अब थोड़ी से आगे बढ़ाओ। बैल कहा, बैल की भी 40 साल थी, कहे महाराज हमारा कम करो, नहीं मर जाएंगे हर ही चत हम तो 40 साल। आदमी मांग रहे थे वो कम करा रहा था, वो बढ़ा रहे थे, तो 20 साल उनमें जोड़ दिए मनुष्य में। कुत्ता की भी थी उतने 40 साल, वो कहे महाराज हमारा कम करें, नहीं हम डंडा खाएंगे, तो मनुष्य में जोड़ दिए, वो कहे और बढ़ाओ। बगुला रहा, वो कहे हमारी कम करो, 20 साल बगुलों को जोड़ दिए, ये 20-20 साल बचे। इसलिए 40 साल तक मनुष्य में मानवता रहती है, मनुष्य जैसे 40 साल के बाद वह बैल वाला असर आ जाता है, अब रात दिनों खटेगा बैल जैसा, का पावे का घर में भर दे लड़का बच्चन के लिए। अब बैल वाल का गया प्रभाव बैल के उम्र का। इसके बाद फिर 60 साल के बाद आ जाता है कुत्ता वाली असर, करेगा कुछ नहीं किया, भूखेगा ज्यादा, लड़का उनका भूखेगा, नाती का, पतोहुअन का, बहुअन का, सबका, और सुनेगा कोई नहीं, अब उसका वो स्वभाव है, भूखेगा बस। इसके बाद बगुला जैसे वो शिकार के ताक में रहता है, पा गया मछली खा लिया, नहीं बस ध्यान लगा है, तो इसी प्रकार से वो ध्यानी हो जाते हैं, मिल गया खाए, नहीं बस ध्यान लगाए हैं, इसके बाद मर गए। तो 40 साल तक मनुष्य रहते हैं, 40 साल के बाद कोई कैसे हो, बैल जो है धर्म का प्रतीक है, उसका स्वाभाविक धार्मिक प्रवृत्ति हो जाती है 40 साल के बाद, कि कुछ न कुछ वो धर्म ढूंढता है, भगवान को ढूंढता है, आस्तिक भाव आ जाता है। इसके आगे अगर वो भजन में लग गया, सत्संग मिल गया, तो कुत्ता वाली असर आ जाती। कुत्ता भी साधुता का एक गुण है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु थे कुत्ता, मार दिया भग गया, बुला लिया आ गया, कहें साधु का ऐसा ही होना चाहिए, मान अपमान न होना चाहिए, कोई कुछ कहता है सम्मान दे, चाहे अपमान सब में सम हो, जो मान अपमान को फेंक दिया है उसके प्रतिष्ठा को कोई नहीं हिला सकता। तो कुत्ता जैसे हो जाता है उसका स्वभाव, मान अपमान से रहित। फिर ध्यान का प्रतीक है बगुला, ध्यान भगवान में लग जाएगा, बगुला इधर उधर नहीं, सीधे मछली, तो उसकी भी दृष्टि लक्ष्य पर होती है। फिर हंस यानी परम से संयुक्त हो गया, तो परम हंस हो गया। तो इसलिए बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है और भगवान का भजन कर रहे, भगवान का नाम सद्गुरु को समर्पित, ईश्वर परिधान, इसे इसी को कहा गया है। अब एक हम कहानी बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी, राम ने लक्ष्मणहु ये मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान कि लक्ष्मण मर्म को नहीं जाने राम के, केवट कहे मरम में जाना। जबकि लक्ष्मण जी राम के बहुत नजदीक थे, केवट बहुत दूर था। केवट कहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, मांगी नाव न केवट आना, कहें ही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। तो केवट जान गया मरम, एक दिन में लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। तो बात ऐसी है कि रावण जो था एक बार गया ऋषियों के पास, साधुओं के पास, कि तुम लोग खा खा करके भैंसा जैसे मोटे हो गए हो, कुछ देते नहीं हो, हमारे राज्य में टिके हो, क्योंकि जहाँ तक ब्रह्मक बनाई सृष्टि थी वहाँ तक रावण का साम्राज्य था। साधु कहे हमारे पास कारक है, कहा हम तुम्हें दें, कहे तुम्हें जो है वही दे दे, खून तो ओवर हो गया है, खून है दे, तो सबका खून निकाल लिया रावण सिरिंज से और घट में भरते गया घड़ा में। अब जिसका खून निकलेगा अब क्रोध तो आएगा, उन्होंने श्राप दिया कि हमारा खून तुम्हारा खून करेगा, जहाँ रख दोगे 12 साल सूखा पड़ेगा। रावण कहे तो श्राप दे रहे हैं, हो सकता है न पानी बरसे लंका में तब क्या होगा, तो जनक के यहाँ हमेशा सुकाल रहता था, वहाँ गाड़ी आया तो वहाँ पानी नहीं बरसा 12 साल। जनक के विचार कराए विद्वानों से, कहे राजा रानी सोने खल चलाएं तब पानी बरसे, सोने खल चलाए वो बात जानते हो कि सीता प्रकट वहीं पर, घड़ा से रावण के मारने का कारण भी बनी। तो ये जो कुछ जाते हैं लोग, मोह रूपी रावण, मोह तो सब में पाया जाता है, चाहे जहाँ चले जाओ, तो ये मोह ही रावण है कि माया मोह में रहते हुए साधुओं के यहाँ जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, खून माने उनके शक्ति को अर्जित करते हैं, हृदय ही घट है उसी में संजोते हैं, समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमी सतगुण सज्जन पही आवा, तो शक्ति जो है ज्ञान ध्यान योग प्रक्रिया सब हृदय में संचित रहती है, लेकिन तब भी भगवान की कृपा वृष्टि नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं बरसती। क्यों नहीं बरसती? तू आदमी रहे दोनों का खेत रहा चार चार बीघा छः छः बीघा पास है में, एक ही डांड, एक परती छोड़ दिया, एक ने बोया था चना वना गेहूं सब था, वो मांगा करे कहे तुम परती क्यों छोड़े हो? कह रहे हम रामायण सुने रहे। कहे कहा सुने रहे? कहा हम ये सुने रहे कि वही है सोई जो राम रची राखा, कि जो राम रची है वही होगा, हम क्यों परेशान हो? जो भगवान रचे हो करें। कहे अरे सोई हम भी रामायण सुने थे। कहे तुम क्या सुने थे? कहे हम सुने रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाहगा, कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसे फल चखेगा, इसलिए हम बोए हैं, हमें फल लगा है, चना मटर गेहूँ सब है। तो वो तो हम सब किए हैं, सब जानते हैं ज्ञान ध्यान, लेकिन करते नहीं हैं। शरीर एक क्षेत्र है, इसमें भला बुरा बोया हुआ बीज जो है संस्कार के रूप में उगता है। तो जनक माने होते हैं पिता, सबका जन्म माता पिता से होता है, लेकिन भक्ति का जन्म, योग का जन्म, योग की चरम सीमा में वो चरम उत्कृष्ट अवस्था में जो पहुँचे हुए संत हैं, तत्वदर्शी महापुरुष वो ही जनक हैं, उनसे ही भक्ति का जन्म होगा। तो उनके पास जाना है, श्वास ही सोना है, राम नाम धन खेती है। अब जब उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो माने हल चल गया, भगवान की कृपा वृष्टि हो गई। वो ईश्वरीय शक्ति ही सीता है, अब वो ईश्वरीय शक्ति साथ देने लगती है, उसी के अंतराल में परम शांति का वास है। और वही शक्ति जो है विज्ञान से अनुभव से संयुक्त हो गई, राम से संचालित हो जाती है। अब ये योग रूपी वन है, सात सीढ़ियां होती हैं योग पथ में, यही सात कांड है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार दस इंद्रिय चार अंत, ये सब 14 अध्यात्म, इनको कैसे पार करना है, तो यही है दूसरी भूमिका, शुभेच्छा सुविचारणा कहा गया है। तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जव लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सीता से राम कहे तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तब तक हम निशाचरों को वध कर रहे हैं। तो योग में समाहित चित्त ही सीता है। योग माने होता है योगा अग्नि, भजन, कि साधक जितने भजन करेगा उतने विकारों का नाश होता जाएगा, काम क्रोध लोभ योग में यही सब बाधक हैं। तो योग के अग्नि में वो ईश्वरीय शक्ति छाया के रूप में रहती है, दिखत नहीं, उसी को दुर्गा, उसी को सीता, उसी को विविध नामों से कहा गया है। अब जैसे भगवान कहते हैं उसी के आधार पर चलना है, भजन करना है। जब मोह कांत हो गया वो शक्ति रूपी सीता योग के अग्नि से प्रकट हो जाती है, अब उसके पीछे कोई आसक्ति नहीं है, चिन्मय है, अविनाशनी है। इसलिए एक समय चोभयान अवधारणम, कि एक ही साथ चित्त और दृश्य दृष्टादृश्य संयोग है हेतु, यानी भगवान का संयोग सबसे बड़ा संयोग है, कि भगवान जो दृश्य के माध्यम से बताने लगते हैं उसी को अनुभव कहा गया है, कि सुसुप्ति अवस्था में चला गया भजन में ध्यान में, भगवान कुछ न कुछ दिखाने सुनाने लगते हैं, किसी विभूति का दर्शन हो गया, तो चित्त जब सो जाता है तब वो ध्यान आता है। इसलिए जब चित्त शांत हो जाता है तो अनुभव स्वतंत्र ढंग से आता है, दृश्य स्वतंत्र ढंग से आता है, कब क्या प्रसारित होने वाला है वो अनुभव में ही उभरता है, तब जाकर के क्या भगवान बताए कैसे चलना है, अब उसी के आधार पर चलने वाली प्रसक्ति का नाम है विवेक, और विवेक ही लक्ष्मण है, कि भगवान क्या कहे बस लक्ष्य पर ही मन हो, उसी के आधार पर चलना है। इसलिए ब्रह्म यानी उभय बीच सिर सो हैं कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो इसलिए जीव नहीं जान पाता, भगवान जितना जानते हैं उतने वो जान पाता है। अब जब भगवान जैसे जनाए, जैसे कहे ऐसे करो ऐसे, तो जैसे भगवान कहे वैसे सार चलने का नाम विवेक है, कि सत्य को समझा, सत्य पर ही चलना है। उसे समझना पड़ता है, समझ करके जैसे दूध और पानी का निराकरण कर देता है हंस अलग अलग, उसी प्रकार से विवेक के साथ उसे समझ करके और फिर चलना है। तो इसलिए भगवान जितना बताते हैं उतने लक्ष्मण जान सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण नहीं जान पाए मरम, और कर्तव्य ही केवट है कि हम कर्तव्य करें। नियम नौका है, ध्यान ही धोना है, कंठ कूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति। कंठ माने होता है कि भगवान कंठ में आ जाए, हमेशा विस्मित ना हो। तो जन्म जन्म कह त्रहणा बुतानी करम भरम अगव्याधि डरे, कंठ कूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति। कि जब स्मृति में केवल भगवान का नाम, भगवान का ध्यान ही रह गया, तो मन की जो प्यास है वो सब शांत हो जाती है। बस यही कठौता है, भगवान के चरण का धोना, ध्यान करना है। तो ये कर्तव्य है, और जितने साधक कर्तव्य में लगेगा भगवान उतने बताते रहेंगे। और हाथों हाथ रख के बैठा रहे तो कुछ हो नहीं, अब भगवान क्या बताएंगे क्या नहीं। समुद्र में पुल बन गया था, राम खड़े हो गए और पुल को देखने के लिए जितने जलचर से सब ऊपर आ गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। एक पुल बन गया, सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जलचरण के ऊपर चढ़ चढ़ पा रहे जाए। कि एक नया पुल बन गया कछुआ मछली मगर का, भगवान राम कहे बंदरों से तुम इस पुल से पार हो जाओ। हनुमान अंगा जैसे डांकने वाले डांक करके चले गए, और कुछ आकाश मार्ग से जामवंत ने कहा कि महाराज अगर हम पैर रख दे कछुआ मछली हट गए डूब गए तब क्या होगा। तो प्रभु ही बिलो का टर ही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, कोई टस से मस नहीं हुए। नया पुल से केवल राम लक्ष्मण ही पार हुए थे, अब वो पत्थरे वाले पुल से नहीं, कछुआ मछली के पुल वाले से। जामवंत कहा महाराज जब आपको ऐसा पुल बनाना था पहले खड़े हो जाते, ये बन जाता हमसे पहाड़ ना ढोना पड़ता हमको। राम बोले कहे देखो जो मैं तुम्हें बल दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसे तुम खर्च करो, पहले अपना कुछ पुरुषार्थ करो, तब मैं कृपा का पुल बना दूंगा। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यानी जब कुछ हम कर्तव्य करेंगे, नाथ नाम तब सेत नर चढ़ भव सागर तरह, भगवान का नाम है पुल है जिस पर जीव चढ़ करके भव से पार होता है। तो पहले हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब भगवान कृपा का पुल बना देते हैं। तो इसलिए कुछ म कुछ करना है, और जब वो करने लगेगा तो भगवान की महिमा को जान लेगा। भगवान जितना फिर जनाएंगे आगे वो जानता जाएगा, चलता जाएगा। तो इसलिए स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए बराबर भजन का विधान है। मंदोदरी रहे एक राम और वो रही सूप नखा। प्रत्येक लोग सोचा करते हैं कि हमारी लड़की सुखी रहे, का देते हैं। सीता जी के ब्याह में जनक इतना दिए थे कि बहुत दिए रहे, 50,000 रथ, कितना दास दासियां, कि हमारी लड़की सुखी रहे। और सीता जी के जीवन में देखा जाए तो न तो पायन में चप्पल रहा, न कोई बर्तन, अंजलि से पानी पीते थे। तब रघुवीर श्रमित सिया जानी, देख निकट बट शीतल पानी, तहाँ बस कंद मूल फल खाए, प्रात नहाई चले रघुराई। सुबह फिर गए रामचंद्र जी, चल दी पैदल, और इतना व्यवस्था जनक जी किए। तो इसलिए भाग होती अपन अपन, प्रत्येक बाप सोचते सुखी रहा हमारा लड़की, नहीं वो रहा, मंदोदरी रही तो मैदानव रावण को केवल दे दिया कि तुम ब्याह कर लेना, कुछ और नहीं दिया। जब से मंदोदरी पहुंची, उन्नति में उन्नति, उन्नति के ऊपर प्रगति के ऊपर प्रगति होने लगी। सवारी के लिए वो पुष्पक विमान मिल गया, सोने का लंका मिल गया और सब हो गया। तो बस अंतर इतने रहा कि प्रत्येक पत्नी जो है सोचा करती कि पहले हम मरे बाद में पति मरे, विधवा पन्ना हम दे गए। तो सीता जी पहले धरती में समा गई, मंदोदरी बहुत दिन तक विधवा रही हैं। तो सुपनखा थी वो भी विधवा थी, उसका पहले ब्याह कर दिया था रावण, फिर बीच में वो गड़बड़ा गई, वो रावण मार दिया, कहे मैं लोग विधवा कहेंगे तुम हमारे पति को मार डाला, विधि जीवों को कहे तुम भाई खरदूषण के साथ रहो, जनस्थान में मंचा विचरण करो, हम हजारों स्त्रियाँ रखते हैं तुम हजारों पुरुष रख सकती हो। बस वही राम फिर नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण जी उसका। तो मंदोदरी से उससे हमेशा लड़ाई हुआ करे, सुपनखा से वो विधवा कह दिया कहे हम भी तुम्हें विधवाएं करके छोड़ेंगे, ऐसी अगर विश्रवा के लड़की हैं। तो दोनों में झगड़ा होता रहा, ये तो अनादिकाल से चलते आया है। एक पड़ोस में एक भाभी थी, ननंद थी, एक के पास नहीं थी, वो बहू नई नई आई थी तो उसके ननंद थी, एक के नहीं थी पड़ोस में। तो तरसा करे कि हमारे ननंद होती तो हम भी ऐसे लड़ाई किया करती, झगड़ा किया करती, सुपनख मंदोदरी जैसे। तो उसने सौखन आटे की बना लिया, पिसान के आटा की ननंद, कपड़ा पहना के रख दिया करे, अपने कहे अपने सुने माने हम झगड़ा करें, सौख बुताया करे। वो तो आटा की जड़ थी, वो काग बोलेगी। एक दिन वो गुस्सा गई, कहे ननंद को आज हम आग में डाल देंगे, चूल्हम डाल दिया उसमें बनाया था जब वो ननंद, तो नमक के डरी चली गई थी, जब नमक के डरी आग में चटका फूटा तो भाभी के आँख में बैठ गए, वो आँख एक फूट गई, कहे अरे बाप रे जब आटक ननंद हमारा आँख फोड़ दिया तो जिसके सही सही की होगी उसकी क्या दशा न होगी। तो ये तो औरतन वाली बात हम कह दी, वो बात अलग थी। तो इसलिए मंदोदरी का अर्थ होता है मन का दो भागों में बंटना, ये बुद्धि है मोह में फंसी है जो, ये दो भागों में मन का दो दरों में बंटना कि यह वह दून हो जाए, लोक लाह पर लोक निभाओ, लड़का बच्चा भी न छूटे भगवानों मिल जाए बस। यही तो कहती रही है मंदोदरी, लेकिन अब ये चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कह कबीर दो ना बना, एक ले दूजी डार, वो एक कै बनेगा, मोह का अंत होगा तभी वो स्थिति आएगी। ये सुपनखा जो है और सीता जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, वो ही माया मोह से पार करती है, सब विकारों का अंत करती है। और काल रात निश्चर कुलकेरी, जय सीता पर प्रीत घनेरी। सुपनखा का अर्थ होता है कि सुपा जैसे नाखून थे उसके, रावण की बहन थी, बड़े बड़े दांत थे, साधुओं को खाती थी, वो सबको नहीं खाती रही, साधुओं को खाती रही है। तो फिर तो ये प्रकृति ही सुपनखा है। अब प्रकृति का नियम क्या है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, ये दो है, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना को, यही इसका नियम है, वही नियम ही नाक है। और नाखून सूप जैसे, यानी सपने में देखे नाखून बड़े हैं तो समझो कि वासना बढ़ रही है, मन विकारी है। तो जैसे सूप जो है सार को ग्रहण करता है लेकिन उसका उल्टा है, प्रकृति माया है, ये सद्गुणों को फेंक देती है, दुर्गुणों को ही ग्रहण करती है, उसको फटक देती है बाहर, यही है सूप। अधर लोभ जम दसन कराला, माया मोह में अब लोभ लाला सब बना ही रहता है। तो यह योग बन है और कोई भी साधक भजन में लगेगा तो ये आएगी। तो इसके नाक माने नियम कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। अब नियम कैसे है वो बहुत कठिन, जैसे मेघनाथ के नाग पांच में बंद गए हनुमान जी, गए जब न मानव ब्रह्म तो महिमा मिटाया पार, वह एक ब्रह्म अस्त्र है नियम। बात ऐसी, एक साधु रहे तो गए रहे विचरण करें, तो जंगल से निकले एक बुढ़िया मिल गई, वो 80 साल के बुढ़िया रही, तो घोड़े का लगाम लिए थी। तो एक बाबा जी जा रहे थे विचरण में, घूम रहे थे, दिन डूब रहा था, तो कहे बुढ़िया जा रही है और रात हो गई है, इसे शेर चीता न खा ले, दिन डूब रहा है। तो उसने साधु बता दिए, कहे ऐसा है माई कि इधर घोड़ा गधा नहीं गया, तुम लौट जाओ, उधर से तो हम आ रहे। तो घूम करके देखा, कहे क्या कहा, कहे घोड़ा ढूंढती है का, कहे नहीं हम माया है, हम साधुओं को लगावा कर दिए लगाम। तब वो बाबा जी बिगड़ गए, कहे तुम क्या लगाओगी लगाम, कहे नहीं जो हमारे चंगुल से छूटता है उसी को हम लगाम लगाती हैं। तो कहे तुम क्या लगाओगी, बाबा अकड़ गए, कहे अच्छा चलो देखो। आगे गए तो एक नदी पड़ी, दिन डूब गया था, तो वहाँ एक औरत नवयुवती थी, रो रही थी बैठ करके। तो बाबा सोचे जंगल में ये रो क्यों रही है तो लड़की, आखिर शेर चीता न खा ले, क्यों रो रही है, दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। अब यही है नाक सूप न खा गए, यही है ब्रह्म अस्त्र मेघनाद का। अब वो दयार्ध हो गए साधु कि अगर इससे हम नहीं पूछते तो ये मर जाएगी, शेर चीता खा ले जंगल में कैसे हो, तब भी पाप लगेगा, अब क्या करें। तो कम गए तो वो पूछे क्यों रोती है बिटिया का आवाज है, तो 10 रुपया चढ़ा दिया, फिर रोने लगी, कहे है तो बड़ी धर्मात्मा, साधुअन का कोई पैसा चढ़ा दे तो साधु ढील पड़ जाते हैं कि बढ़िया भक्त है। और पूछे लगे तो वो कहे ऐसा है कि हमें मायके वाले भेज दिए हैं, वो पार ससुराल हमारी दिखती है, पहले पानी नहीं रहा ज्यादा, अब ये बढ़ गई है नदी, हम कैसे पार उतरें। तो साधु कहे सब बेटी ऐसा है कि ये पत्थर दिख रहे हैं, इतना पानी नहीं है, चलो हमारा डंडा पकड़ ले, आगे आगे हम चलते, पीछे पीछे तू डूबोगी नहीं, हम बचा लेंगे। एक पैर रखा, फिर वो रोने लगी, चिल्ला के भागी बैठ करके, कहे अब क्यों रो रहे, क्या बात है, सांप काट ले इसका, कहे नहीं जाओ हमें मर जाए दे, और रुपया चढ़ाया उसने, कहे का है, कहे यार रंग धूल जाई तो फिर वहाँ आप शगुन माना करते हैं ससुरार में कि कहाँ रंग छुटा के आ गई, कहे अब बड़ा अच्छा थे फंसाए हमें, कहे ऐसा उपाय करो कि हमारा पैर न पड़े पानी में, अब मरता कहा न कहा, कहे बैठ जा कांधे वहाँ, और कांधे में बैठा लेके जब नदी बीच में पहुंची तो वही लगाम वो लगाया बाबा जी के, और घोड़ा जैसे टिकटिकाया, एक चाबुक मारा तो ऊपर देखे वह 80 साल के बुढ़िया रही, फेंक दिए पानी में, कहा अंत में लगाम लगा ही दिया। तो आकाशवाणी हुई कि गुरु तुम्हारे अच्छे महापुरुष हैं, उनकी कृपा से बच गए, नहीं हम सवारी करके मार डालती। अब यही नाक है सूप नाक है कि ऐसे ऐसे आ जाते कि वो धर्म संकट में पड़ जाता है कोई भी आदमी। गए गति सांप छछुंदर केरी, कि ससुंदर को सांप पकड़ लेता है, यदि उसे लील गया तो मर जाएगा, उसमें पॉइजन होता है सांप के लिए, छोड़ देता है तो अंधा हो जाएगा तत्काल, जब तक पकड़े है तब तक पकड़े है। तो यही है सूप नखा, यानी प्रकृति रूपी सूप नखा, उसका बनाए हुए नियम यही नाक है, जल्दी से कोई नहीं उल्लंघन कर सकता। तो राम विवेक रूपी लक्ष्मण, राम जब साधक भजन करने लगा, भगवान कहे कि पाप पुण्य के कराय नाशा, जो पहुँचे रघुनायक पासा, और फिर लक्ष्य पर ही दृष्टि होना चाहिए, न रात रात है न दिन दिन है, और उसका भगवान जैसे कहें उसी के आधार पर चलना है, उसके नियम को उसने उल्लंघन कर दिया। कान से जो हम सुन लेते हैं भला बुरा कुछ भी बात है, वो चोट कर जाती है, अब उसमें यह विवेक रखना कि कहीं घाव तो लगा नहीं, कहा थे कहने दो, हमसे कहा मतलब। जैसे लड़का गिर गया धूर में, उठ के फिर खड़ा हुई झरिया डाला फिर से साफ हो गया, इसी प्रकार से होना चाहिए। तो कान का यही कटना है। तो नाक कान भाई बिन नाक कान कटे से उसने ऐसी लिखी जैसे कि जिम सर्व शैल गेरु के धारा, जैसे कि गेरु के पहाड़ से खून ऐसे बह रहा था सूप नख के, नाक कान बिनु भाई बिकराला जिम सर्व शैल गेरु की धारा, जैसे कि पहाड़ से गेरु के धारा बह रही हो। तो तुलसीदास गेरु क्यों कहे, पियर लाल हरा काला कह दिए थे। तो ये प्रकृति रूपी सूप नखा जब साधक इसके नियम को कान को जो शब्द और नियम इसका उल्लंघन कर देता है तो उसकी शक्ति छीण होने लगती है प्रकृति के। अब गैरी कासाय वस्त्र योग का प्रतीक है। अब योग में साधक बहने लगता है, तीन कर भुज बल पाई दशानन अभय भये विचरहि मुनि कानन। अब योग रूपी वन में वो निर्भयता उसको आ जाती है और योग पुष्ट होता जाता है, प्रकृति छीण होती जाती है। फिर 14,000 सेना वो भी अलग बात है। तो ऐसे ऐसे है कि कोई भी है भजन करेगा तो ये सब विघ्न तमाम आते हैं। तो ये कैसे साधे सब सदय सब तो भगवान का मनावत रहे, भगवान के निर्देशन पर सिर पर चलना, सदगुरु के आदेश का पालन करना, ओम का जप करना, तो वो सब जो है जितने भी हैं और मंगलमय हो जाती है रास्ता। कृपा अनुग्रह यानी बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तो यह योग रूपी बन मन क्रम वचन से समर्पण के साथ कोई भी भजन करने लगे उसके लिए वो मंगलमय हो जाता है। और सिया वो रेख लांग सिया बाहर आई विधि गति कर्म काट काल कठिनाई। तो एक विवेक की सीमा होती है उसको नहीं पार करना है। कंचन कामनी कीर्ति तीन से बचे, भगवान का नाम जब भजन करे तो इसलिए भगवान उसका कल्याण करते रहते हैं। अब ऐसा है कि एक जगह कुंभ लगा रहा उज्जैन में, तो उज्जैन में कुंभ लगा था तो एक साधु को जाना था उज्जैन। और वो साधु रहे गंजेड़ी गांजा पियत रहे और ग्वालियर से बैठना था उन्हें ट्रेन उतारना था उज्जैन। जिस डिब्बे में जाए खचाखच भीड़ बैठी रहे तो कहाँ यहाँ ये जगह नहीं मिलती कहाँ करें। तो सोचे कि चमत्कार का नमस्कार है तो एक प्लास्टिक का सांप भरे थे झोली में वो बाबा जी, चाबी भर दिया करे तो वो सांप जैसे एक्शन करा गए 5 मिनट फनफनाया करे। तो चाबी भर के फेंक दिए सांप को डिब्बा में रेल के, वो फनफनाया कोबरा जैसे। अब एक सांप अचानक तो कोई भी घटना घटती दुर्घटना तो पहले लोग भागते हैं फिर सोचते हैं हम क्यों भाग रहे हैं। तो कोई खिड़की तोड़ के भागा, कोई दरवाजा कूदा, कोई कैसे किसी का हाथ टूटा, किसी दांत टूटा, किसी का कुछ, एक मिनट में डिब्बा खाली हो गया। बाबा जी कहें देखो चमत्कार का नमस्कार है, गांजा पिए रहे खाना खाए रहे, कमरी बिछाए ऊपर वाली सीट में आराम से लेट गए सो गए, सोवत रहे सवेरे 6 बजे बैठे वो 4 बजे नींद खुली उनकर। तो देखे तो झाड़ू लगा रहा था स्टेशन में, एक भंगी पूछे करके गाड़ी आ गई उज्जैन। वो भंगी कहे नहीं, कहे कहाँ, कहे ग्वालियर। बाबा जी कहे क्या गाड़ी नहीं खुली का, कहे गाड़ी तो चली गई, इस डिब्बे में सांप घुस गया था तो डिब्बा काट दिया गया है। वह वहीं का वहीं रह गए। इसलिए जो साधु अपनी इंद्रिय सुख के लिए दूसरे को कष्ट देता है वो जीवन भर भजन करे वह वहीं का वहीं रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए संत बिटप सरिता गिर धरनी परहित हेतु इन्हन की करनी। वो साधु भय पहाड़ भय वृक्ष भय नदी ये दूसरे हित के लिए होते हैं। इसलिए कोई भी है तो साधुता के गुण धर्म सब में है, सब में वही आत्मा है, शांति है भगवान में और भगवान का भजन कर रहे हैं तो लोक लाभ पर लोग नहीं हुए, भगवान सबकी कामनाओं को पूर्ति पूरी करते हैं। और सरदात अपनी शशि अपराई संत दरस जिम पातक टराई, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ चलो कौन गाँव भजन नहीं, स्वामी जी तो भाई आए नहीं आज। प्रसाद बांट दे तो और क्या करिए, साथ थे वहीं आवे स्वामी जी, हम तो थक गए।